polecimy 3 minutki na wolno? Jedziesz. Ty też jedź, właśnie. Dobra, jedziesz. Ty jedź. Dlaczego mam zacząć? No tak. W klubie z metką wytykani ludzie chcą się bawić przednio. Z przodu stoi sznurek, oni później wejdą, by na tyle w tłumie palić fajki z całą resztą. Jeden bełkot, rozmowy na migi, głośniki tętnią, gierindzigi with it. Do muzyki przegląd, lata 9-0. Dla mnie ta dekada to już retro jest. Nie zagłębiam się, idę gdzie nas reszta. Dzisiaj jest balkonik i obsługa first class. Driny zamówione i na parkiet zerkam. Byłem tam gdzie oni, moja wersja sprzed lat. Goście znają tekst, mimikę i ruchy, taką gimnastykę oglądać ja to muszę. Skaczą wokół dupek, licząc na ich gest. I z butelką w pysku kończą w sekcji przy WC. Ta, ta, ta, tak tu jest ziom. Ta, ta, tak tu jest ziom. Ta, ta, tak tu jest ziom. Ta, ta, tak tu jest ziom.